زندگی تو، عاشقی تو، با تو، هوا تو، خیلی از این حرفای خوب دارم با تو، دنیای من توی تموم لحظه ها تو، حتی قشنگ گریه اما با تو، با این که همه زندگیم رفته هوا من، موندم برات یه عاشق بی ادعا من، شاید بگی باید دلت بشم رها من، هر جا دلت میخواد برو اما با من، بگو بگو بگو بگو فقط یه با عاشقی با تو، نگیر هوا تو، نبر صدا تو، میخوام نگاه تو، نرو بیا تو، تو رو خدا تو، زندگی با تو، عاشقی با تو، زندگی با تو، عاشقی با تو، نگیر هوا تو، نبر صدا تو، میخوام نگاه تو، نرو بیا تو، تو رو خدا تو، بگو بگو بگو بگو فقط یه بار عاشقی تو، با تو، هوا تو، دنیای من توی تموم لحظه ها تو، با این که همه زندگیم رفته هوا من، موندم برات یه عاشق بی ادعا من، شاید بگی باید دلت بشم رها من، هر جا دلت میخواد برو اما با من، بگو بگو بگو بگو فقط یه بار، یه بار آخر